Faringa ni hankalin ya kwanta ga sansanin zuciya ga shige ta Ai madabi a zaman aure idan ba ta gari in an yo tara mai fatan alkairi baya ga zawa ko an bata in zaki na shewa za su ci tsaba an yo wazanawa Fatan kai ya Allah ya sami dacewa san yi biyayya a gidan aure na bana fasawa masu tabaki kan kushewa ai mutaran sisire bude kyawun sirri in ya shigo sai kan ya kullewa ai ladabi a zama aure ita ta ci bali in an yi tarawa mai fatan alkairi ba ya gazawa ko an batawa in tsaki na shewa za su ci saba an yi matsawa da garantin hankali yau zagawa ya daga tsalle don murna har mala yau kunkuwa da na zanto miki dan magalin sai kin yi dara ai ladabi a zama aure ita ta ci bali in an yi tarawa mai fatan alkairi ba ya gazawa ko an batawa in tsaki na shewa za su ci saba an yi matsawa Zo filin sai kiran tsarwa Yau na kalamai in kai wala'in ne wadatarwa Na zama shanshar, na zama samu wakin yau barewa Inde na zanto ma dan kada ne sai kan yi nuna Ai ladabi a zama aure ita ta ci bali in an yi tarawa Mai fatan alkairi ba ya gazawa ko an batawa In tsaki na shewa za su ci saba an yi matsawa Suna amana shi ne mai kyau a inda an duba Layi kwalele ne tutar sosai ya datarwa Me miki kyauta a cikin raina kin yi tunatarwa Inde an ce ma ga shaka da ni sai dai mu kushewa Ai ladabi a zama aure ita ta ci bali in an yi tarawa Mai fatan alkairi ba ya gazawa ko an batawa In tsaki na shewa za su ci saba an yi matsawa Tashi da sauri, taso taso ni yau zagawa Bani da kore harkar sosai ya yau nunawa Kin yi biyayya lallai ni kan zanai tabawa Ga tabar mar harka ta yi baje sai ni ya zauna Ai ladabi a zama aure ita ta ci bali in an yi tarawa Mai fatan alkairi ba ya gazawa ko an batawa In tsaki na shewa za su ci saba an yi matsawa Zinta a gurin nan ne kan bana kulle Na fito waje in mai ma'ana ne zanyi bukake ne Aikin lada mu kullum mu gida ba zanyi fasaha Ai ladabi a zama aure ita ta ci bali in an yi tarawa Mai fatan alkairi ba ya gazawa ko an batawa In tsaki na shewa za su ci saba an yi matsawa Faringa ni hankalin kwanta ga sansanin zuciya ga shige ta ai ladabi a zaman aure idan ta ci gari in an yi tara mai fatan alkairi ba ya gazawa ko an bata in tsaki na shewa za su ci saba an yi wazanawa ai ladabi a zaman aure idan ta ci gari in an yi tara mai fatan alkairi ba ya gazawa ko an bata in tsaki shewa za su ci saba an yi matsawa Ai dabi a zaman aure idan ka ci gari in an yo tara mai fatan alkhairi baya da zawa ko an fata kin saki na shi wan za su ci saba an yo wazanawa aila dabi a zaman aure idan ka ci gari in an yo tara mai fatan alkhairi baya da zawa ko an fata kin saki na shi wan za su ci saba an yo wazanawa kin saki na shi wan za su ci saba an yo wazanawa kin saki She was a superstar. Inside, she was a superstar.